بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، اليوم كيواني تاريه تانو مونز وشوال mwaka wa 1440. Katika darsa ya kitabu Shama'ilun Nabi sallallahu alayhi wasallam al-Imam Abi Isa al-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala bi sharh fadilati al-Shaykh عبد الرزاق ابن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى، بعد مدام ريفو تكمشانا قوى تلسمميا كتكام لانغو وستة بابو ما جاء في خضاب رسول الله صلى الله عليه وسلم باب ما جاء في خضاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أتيليزا الشيخ عبد الرزاق نيني مانا خضاب. قال حفظه الله: عقد الإمام الترمذي رحمه الله هذه الترجمة لبيان خضاب الرسول صلى الله عليه وسلم من حيث ثبوته وعدمه. والخضاب كما سبق هو تغيير بياض الشيب بالحناء والكتم أو بالحناء فقط. أمويك الإمام الترمذي رحمه الله ملنقه كبينيش خضاب بمعنى كبدليش ولويوب ومذي إما وكتمية هنا نكتم au kwa kutumia hina peke yake. Je, hili jambo limethubutu kuwa Mtume za salama aliwahi kulifanya au la? Si katika kuswihi au kufaa au kutofaa, la, bali azungumzia kwa je Mtume salama ilifikia kuwa alihitaji kufanya hivyo, bimaana alikuwa na mvi kiasi ambacho alihitajika kutumia hina na katam au la. Ama kuhusu kusihi au kuthubutu ili jambo kuwa la sihi, ni jambo lafaa kisheria wala halina matatizo. Lakini je Mtume sallallahu alaihi wasallam ilifikia kuwa alihitaji kupaka hina kwenye nywele zake kwa mfano au ndevu zake? Na katam, tofauti yake na hina ni kuwa katam yapeleka kwenye weusi, bimaana ukitumia katam peke yake yageuza zile nywele zikawa nyeusi kabisa, na hili jambo limekatazwa. Na ndio maana hapa Sheikh akasema bilhinai wal katam au bilhinai faqat. Kwa hivyo ikiwa itatumika katam, huwa yatumika pamoja na nini? Na hina, ili iwe ile rangi haitakuwa nyeusi moja kwa moja. Au mtu akatumia hina peke yake ikaleta ule wekundu katika zile nywele, je, hili jambo limethubutu kwa Mtume wa sallama au halikuthubutu? Qala: waqad ikhtalafa as-sahabatu fi khidabihi sallallahu alayhi wasallam كما ذكر ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد فقال أنس لم يخضب وقال أبو هريرة خضب وقال الطائفة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يكثر من الطيب قد احمر شعره فكان يظن مخضوبا ولم يخضب. هذا حاصل ما قيل في هذه المسألة. ومختلفيان مصحابة كتك كبك هنا أو هنا نكتم كمتم سلم كتك نولزاك كما ربطاج العلامة ابن القيم رحمه الله كتك كتاب شاك زاد المعاد. Anas radhiallahu anhu wasema kuwa hakuwahi kufanya hivyo. Na Anas akieleza hivyo asema ni kwa sababu alikuwa na mvi chache sana. Bimaana hakuhitaji kufanya hili jambo. Sahaba Abu Huraira radhiallahu anhu kama tutakavyoona katika riwaya akasema kuwa bali alitumia hina na katam. Na wengine katika masahaba wakasema alikuwa Mtume za sallam kwa namna alivyokuwa akikithirisha kutumia manukato tib katika nywele zake hadi nywele zake zikawa anapopaka yale manukato huwa rangi nyekundu kubadilika zikawa rangi nyekundu akadhania anayemuona kuwa amepaka nini hina kumbe hajapaka hina ni yale manukato alikuwa akiyatumia katika nywele zake. Kwa hivyo hii ndio hasil ya yale yalizungumzwa kuhusu Mtume wa sallam kupaka hina kichwani. Qala rahimahullahu ta'ala hadathana Ahmad ibn Mani' qala hadathana Hushaym qala hadathana Abdul Malik ibn Umair an Iyad ibn Laqit qala akhbarani Abu Rimthata قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ابن لي فقال ابنك هذا فقلت نعم أشهد به قال لا يجني عليك ولا تجني عليه قال ورأيت الشيب أحمر قال أبو عيسى أي الترمذي هذا أحسن شيء روي في هذا الباب وأفسر لأن الروايات الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الشيبة وأبو رمثة اسمه رفاعة بن يثربي التيمي. هي رواية يا صحابة أبو رمثة رضي الله عنه. الشيخ عبد الرزاق سيما بدأ المصنف رحمه الله بحديث أبي رمثة رضي الله عنه. أميانز مواليش رحمه الله katika mlango huu kwa kutaja hadithi ya Abi Rimtha radhiyallahu anhu قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ابن لي nilikuja kwa Mtume صلى الله عليه وسلم pamoja na mtoto wangu nikuja kwa Mtume صلى الله عليه وسلم pamoja na mtoto wangu قال الشيخ عبد الرزاق في هذه الجملة فائدة katika hii jumla kuna faida مهم سانا فإذا جاني وهي اصطحاب الآباء أبناءهم إلى مجالس الخير أكن بابا كفواتانا وتتواو كتك بكاو في خيري يعني بابا أمشيك مكونا متتواكي كوندناي كتك بكاو في خيري فإذا كان الأب بصدد الذهاب إلى مجلس علم أو زيارة عالم أو نحو ذلك فليصطحب أبناءه إن أمكن ikiwa yule baba sema yuko katika hali ya kuwa aelekea katika kikao cha ilmu au kwenda kumzuru mwana wa chuoni au mfano wake pengine azuru watu wa khairi basi asuhubiane na mtoto wake ikiwa itawezekana mshike mkono mtoto wake aende naye katika vile vikao vya khairi. Fa inna fi dhalika tarbiyatan wa tanshi'atan lahum ala hubbi ahli al-ilmi, kwa sababu katika kuja na watoto wetu katika vikao vya ilmu, vikao vya khairi, ni kuwalea na kuwakuza wale watoto katika kuwapenda wanaovioni na watu wa ilmu. Wa hubbi majalisi al-ilmi walirtibati biha walifadati minha, na kupenda vikao vya ilmu na nyoyo zao kufungamana na vikao vya ilmu na kufaidika katika vikao kama hivi. Wa yataakadu hadha al-amr fi zamanina hadha alladhi kathurat fihi wasailu ad-daya' wa asbabu al-inhiraf, na hili jambo la kukotezwa zaidi haswa katika zama hizi tunazoishi sisi, kwa sababu tuishi katika zamani zama ambazo njia za kuwapoteza vijana zimekuwa nyingi sana na sababu za upotofu zimekuwa nyingi sana. Na lau kama kijana hata ku na mafungamano na vikao vya ilmu, basi huyu atapotea. Kijana yote ambaye hana mafungamano na vikao vya ilmu, mara nyingi utamwona mambo yake ni maovu, waliyadhu billah, kwa sababu ndivyo ilivyo hali ya watu katika hizi zama tunazoishi. Njia za batil zimekuwa nyingi, njia za kuwapoteza watu zimekuwa nyingi. Kwa hivyo kuhitajika vijana kuvutwa katika vikao vya ilmu, kwa mababa wao watawashika mkono watoto wao wawazoeshe kuja katika vikao vya ilmu na kuhudhuria na kusikiliza na kuheshimu watu wa ilmu. Kadhalika qala wa asbahat ash-shahawat wash-shubuhat tatalaqqafu abnaa al-muslimin, zimekuwa shubuhat na mambo ya shahawat, haya mambo yamewazunguka watoto wa Kiislamu. Leo waweza kusikia mambo yafanywa na watoto wa Kiislamu ukashtuka wewe. Tena usiende mbali. Hii Mombasa yetu tunaoishi, kuna mambo ukaja ukayasikia wewe ukashangasha. Watoto wa Kiislamu, pengine tena baba zao ni watu waheshimika katika mshtamaa. Sikia baba yake heshimika katika mshtamaa, lakini yale mambo yanayofanywa na vijana, mambo maovu kabisa, waliyadhu billah. Na hii yote yatokamana na vijana wetu kuwaweka mbali na vikao vya ilmu, haswa ilmu ya dini. Na mara nyingine ukapata pia madaris zetu za Kiislamu pia hakuna msaada mkubwa katika kumnyoosha yule mtoto katika kuifuata dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bimaana ni kama tumezifanya ziwe ni kama mfano wa shule tu ya sekula. Yule mtoto aje pale asome kwa ajili ya mtihani au kwa ajili ya shahada, anapopata ile shahada kubwa pengine apate hata mumtazi, amefaulu kabisa, lakini ukimwangalia matendo yake hayafanani na ile akili yake inavyofahamu dini ya Allah. Bimaana ana akili ya kufahamu, aweza kusoma akaelewa, lakini vitendo vyake ni tofauti na ile masomo anayoyasoma, na hili ni tatizo. Na kwa kweli ukitizama, sijui wallahu aalam, kwa mtizamo wangu labda mdogo, mimi nikitizama katika mujtamaa wetu naona kuwa hii misikiti yetu tulionayo hatujaitumia vile inavyostahili kutumika ili kuleta mabadiliko katika mujtamaa. Wallahi na ili jambo hili lahid utaliona ni kweli, kuwa wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam alipofika Madina, kitu cha kwanza kabisa ameasisi nini? Msikiti. Kwa nini Mtume sallam awache shughuli zote, kitu cha kwanza asisi msikiti? Sababu ndani ya huu msikiti ndio kila khairi ilikuwa ikifanywa ndani yake, na mara nyingi utapata taalimu ilikuwa ikiendelea katika misikiti na Waislamu wenda wakifaidika sana. Khutub za Jumua ni ushahidi wa kutosha kuwa Mtume sallam alikuwa akiutumia msikiti katika kuwafikishia Waislamu ilmu ya dini na kuwafundisha dini yao na kuelekeza katika khairi. Naam, msikiti ibada kubwa miongoni mwa ibada zinazofanywa ndani yake salatul jamaa, na hili jambo hakuna anayelipinga, lakini kuna na mambo mengine ambayo tutatakikana tuyafanye ya khairi, na hakuna jambo la khairi kama misikiti yetu kuitumia kuwa ni njia ya kufikisha ujumbe kwa Waislamu na kuwafundisha dini yao, huenda ikawa ni sababu ya kubadilisha mujtamaa. Hivi muonaji, ingelikuwa katika misikiti yetu yote wale maimamu wana darasa wafundisha watu dini yao, wafundisha tauhid, wafundisha akhlaq, hata kama hatutopata watu 100 wote 100%, lakini kuna kiwango kikubwa cha Waislamu ambacho kitapatikana, watafahamu dini yao na itakuwa ni sababu ya kuwaweka katika njia ya sawa. Na huu mfano tunao katika misikiti ambayo durusa ilmiya zaendelea, utakuta kuwa wale watu wanaohudhuria katika vikao kama vile, baada ya muda hubadilika, ile mtu ukamwona abadilika, kwa sababu ilmu yabadilisha mtu. Ilmu mtu akiwa nayo biidhnillah, akiwa iweifuata itambadilisha. Lakini tukitarajia kuwa eti tutapata wanaovioni kutoka madrasa, sahauni. Na hii sisemi kudharau madrasa, pale wenda tu kusomeshwa somesho, ujue jue tu kusoma na nini, hakuja tokea hapo mwanaochuoni katika madrasa. Mimi nawaambia na birri mmoja nionyeshe yule alim yule soma madrasa yule. Ulama ukiangalia katika tarikh ya Uislamu utaona takriban wote wametokea humu humu katika misikiti. Na wewe nenda kaulizie. Wewe wasikia tu majina Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, uliza soma madrasa gani? Uliza hata hawa muasirin. Uliza Sheikh Al-Albani rahimahullah, madrasa gani imemfanya awe mwana wa chuoni? Ama Sheikh Ibn Baz rahimahullah, na wengineo. Na utapata wengi katika ulama wa huu umma, na mpaka leo tunavyozungumzia, faida kubwa waliyopata waliipata katika hii misikiti. Hii misikiti ndio imetoa wana wa vioni, hii ndio imechangia kutoa wana wa vioni. Sasa sisi tuwe nazo zile madrasa, usiziwache, tuwe nazo vile vile, tuende nazo, lakini tusiwache misikiti yetu ikabakia muattala min ad-durus al-ilmiya at-tawjihat, na kuelekeza vijana katika khairi. Pale tunapoiwacha misikiti yetu ikawa kazi yake haifanyiwi kisawasawa, pale ndio tunapokula hasara. Sasa tuseme kwa mfano, ufuatane na mwanawe katika vikao vya ilmu, ndio endelee madrasa, uendelee na wewe uhudhurie ukaipade darasani, hapo kusudia nini? Katika misikiti na vikao vya khairi ambavyo watu wote huhudhuria katika sehemu kama ile, na baraka iliyoko ndani ya hizi nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala, kuna baraka kubwa sana ndani yake. Na hii nawaambia ukweli kabisa. Najua wengine labda pengine wataudhika, waona ashaanza yule. Hata sisi pia tumesoma madrasa, lakini tusema ukweli kuwa madrasa tumesoma hatukufaidika kama tulivyosoma katika vikao vya ilmu misikitini. Kwa ufupi, waweza kusoma wewe ukamaliza mpaka thanawi, kisha ukaanza kuhudhuria halaqat ilmiya, ukaona kama ndio waanza kusilimu sahihi kusoma Uislamu. Sio fahamu. Yeye anaweza kujiona kumbe mmepitwa na mengi kweli kweli. Umepitwa na mengi. Kwa usijione kuwa simi, lakini nasoma madrasa ya tosha. Haitoshi hata kidogo. Kabisa haitoshi. Kwa wale wazazi wanaona kuwa nikimpeleka mtoto madrasa tu peke yake yatosheleze kuifahamu dini yake, na kuambia umekosea. Si kweli. Atasomeshwa mabadi, atasomeshwa kidogo ajifahamu kusoma na nini, na mambo mengi ya khairi hapo pia pale, lakini kuifahamu dini yake kisawa sawa ni kukubwa zaidi kuliko hivyo. Mtawapa mfano kisha tumalize hii ibara hapa alizungumza Sheikh hafidhahullah. Kwa mfano, katika madaris zetu lazima kuna syllabus yafuatwa, sio? Katika ile syllabus imewekwa kwa mwaka somo la Qur'an atahifadhi juzuu moja. Fahamu, na ndio iko hivyo. Hata usiende mbali, mimi nakupa siri. Yawekwa tena hii na, ni ile kumpelekwa mbali sana juzuu moja, lakini haifiki juzuu moja. Huwa ni sura mbili kama juzuu kasamia wahifadhi suratul munafiqun na suratul jumua, hiyo ni miezi sita first term. Second term tahifadhi suratul taghabun na suratul talaq. Sura ngapi? Mbili. Sawa. Lakini katika halaka za ilmu, ambaye asoma halaka ya hifdhu al-Qur'an kwa mfano, si asoma halaka msikitini, kwa siku safha moja, kila siku ataleta safha moja. Sasa huyu katika siku kumi tayari amehifadhi nusu juzuu. Kwenye siku ngapi? Kumi. Yule kwa miezi sita ahifadhi nusu juzuu kwa miezi sita. Kwa hivyo miezi sita yake ni siku kumi za huyo. Sio, mnafahamu ninachokizungumza? Eleweni taratibu. Kisha msiseme, wajua watu wengine ulaumu tu kwa kuzungumza atoweka sawa. Huyu siku zake kumi ni miezi sita ya yule. Kwa hivyo huyu akisoma tena siku kumi safha zake kumi, amehifadhi nusu juzuu ya pili. Tuseme kwa mwezi ahifadhi juzuu moja. Sasa mwezi wake mmoja huyu ni sawa sawa na mwaka mzima wa Qur'an wa nani? Wa mtu anayesoma madrasa. Haya ni kumbusha maneno ya al-Qadhi mmoja katika kudhatu wa Yemen. Alikuwa akiwaambia vijana wale wanaosoma katika mfumo kama huu, alikuwa akisema maneno mazito, lakini wacha niwaeleze tu. Yaani ilikuwa yakituchekesha yale maneno. Wale vijana wakishindana na yeye katika ile halaka yake Sanaa, akisema antum yani darastum fil jami'a wa nahnu darasna fil jami'a, sisi tumesoma miskitini bwana, nyinyi msoma jami'a. Walaysa adh-dhakaru kal untha, akisema walaysa adh-dhakaru kal untha. Kwa nini tuma jami'a aina ta mwisho na jami'a ina ta kule mwisho? Sasa alikuwa akisema walaysa adh-dhakaru kal untha, yani si ati wa dharau, la, yakusudia kuwa ile ilmu inayopatikana ndani ya misikiti ni kubwa zaidi, kwa hiyo watu wajishughulishe nayo sana tena. Na huu mfano mmekupa kwa mtu mwezi wake mmoja aweza kuhifadhi kwa mfano juzuu moja peke yake kwa mwezi, tuseme kwa mfano, ndicho anachokihifadhi mtu katika mwaka mzima. Sasa akienda kwenye mwezi wa pili ni mwaka wa pili, akienda mwezi wa tatu ni mwaka wa tatu. Kwa hivyo kwa mwaka mmoja, ikiwa kijana atahifadhi juzuu kumi na mbili, hiyo ni miaka kumi na mbili ya nani? Ya mtu anayesoma madrasa Qur'an, nazungumzia Qur'an peke yake. Yule atakachokipata kwa miaka kumi na mbili, huyu akipata kwa miezi kumi na mbili, bimaana mwaka mmoja. Muone ni shortcut hii. Kwa hiyo watu wajishughulishe katika hili jambo la halaqat al-ilmiya, kuhudhuria pamoja na vijana wao katika mikao kama hii ya khiri. Wallahi kuna khiri kubwa sana ndani yake. Yatosheleza kwa mfano wa kitabu tunachokisoma Ash-Shama'il, haiwezekani kuwekwa katika syllabus ya madrasa. Sasa lini utakisoma? Ikiwa wewe umesoma, utakusoma madrasa tu pekee, utakuhudhuria vikao vya ilmu, lini utasoma kitabu kama hiki? Ama kwa mfano sifat salat ya Sheikh al-Albani, lini tasomesha kule? Somesha. Wa hakadha baqiyat al-kutub allati tudarras fi hadhihi al-halaqat al-ilmiyya. Na hii ni neema Allah subhanahu wa ta'ala amewapa ahli sunna kuwa katika vikao kama hivi. Qala fastihabuhum ila majalis al-ilmi bir-rifqi wal-husna wat-tashji' وتحبيب مجالس الخير إليهم نافع جدا في تربيتهم وتأديبهم. كصحبيانا نواتوتو كاتيكا ميكاو يا علمو كو بولي نكو وزوري نكو كو شجعيشا كو بندزيا في الفيكاو في خيري نجامبو لني منفا مكوبا سانا كاتيكا وليزي وواتوتو. Jambo muhimu sana. قوله فقال ابنك هذا متوم سلام كموليز الفمونة نولك جانا هون متتواكو سأل النبي صلى الله عليه وسلم أبا رمثة رضي الله عنه هل هذا ابنك متوم سلام موليز صحابة أبو رمثة رضي الله عنه هون لك جانين متتواكي فقلت نعم أشهد به أي نعم أقر بأنه ابني وإنما قاله تأكيدنا أكسما نكيري كواني متطوانغو نامي سما منينو كتدي أمكازو كواني متطوانغو كوالي متطوانغو قوله لا يجني عليك ولا تجني عليه يعني إن حصل منه جناية فجنايته على نفسه إكيوا إتتوكي يي كفاني مكوسا جناي بس مكوسا يكني يكي يي وإن حصلت منك جناية فجنايتك عليك na ikiwa wewe baba ndio utakuwa ni mkosi na ukafanya kosa kosa ni lako wewe si la mtoto wako fala taziru waziratun wizra ukhra hakuna mtu atabeba mzigo wa makosa ya mwenzake wa fihi qat'un lidabiri amrin kana mawjudan fil jahiliya na hapa muna kukata lile jambo ambalo lilikuwepo wakati wa jahiliya na tusema kuwa mpaka leo lipo katika baadhi ya sehemu jambo gani wa huwa tha'ru indama yaqtulu al-ibnu shakhsan min qabilatin fa innahum yaqtuluna abahu au akhahu au majmu'atan min usratihi fa abtala an-nabi sallam dhalika bi ahadith minha qawluhu huna la yajni 'alayka wa la tajni 'alayhi ilikuwa wakati wa jahiliya kwa mfano kijana amemuua mtu wa kabila fulani wale kabila waliouawa mtu wao waenda kumuulia babake ama ndugu yake ama mtu yote ikiwa hawatompata yeye sasa yule baba ahusika nini na ile jambo au yule ndugu yake ahusika nini na ile jambo na leo si ndo haya yanojiri katika baadhi ya watu ukaona kuwa mtu ashikwa au uawa kwa nini auawa ndugu yake yule aliwahi kuua kule sasa ndugu yake amuso nini huyo ya yumo wala hajui chochote pengine labda katika yale yaliojiri huko lakini afuatwa ndugu yake auawa haya ni mambo ya kijahiliya mtume sallallahu alaihi wasallam ameyabatilisha kwa hadithi nyingi na miongoni mwa hadithi ni haya aliyozungumza hapa sallallahu alaihi wasallam uwezi wewe kumbandika mtu mzigo ambao si wake amekufanyia nini amekufanyia hivi nini aumpate mpige ndugu yake sasa ya muhusu nini ndugu yake haimuhusu chochote pengine labda yule ndugu mmoja ametoka muhuni kwa mfano haya mambo yanayofanyika humo tu nyuma ya jua ya vijana vijana humo pengine mmoja katika familia ndugu muhuni akaenda akapigana huko akaua ama akafanya nini ukaona lile kundi laja we tipwa tipwa mpaka lifike pale au ndugu yake huwa yuwa maskini eish khuswah pengine haimuhusu chochote la kitu wala miguu wala hajui chochote kinachoendelea haya ni mambo ya kijahiliya mbali na kuwa ni uovu kule kuchukua sheria katika mikono na pia ni uovu katika kumfanyia mtu ambaye hajafanya kosa ukamtia makosani mpaka kumuondoa duniani lakini inda Allahi tajtamiu al-khusumu watu watakusanywa wote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala hii dunia maisha yake ni mafupi sana hata hao wanaofanya tajabbur na ujabari kwa watu wenye kuwaibia wenye kuwaua wenye kufanya nini wape miaka 70 tu wote watakuosha kwenda hata 70 mengi mwanzo wengi katika hao wa miaka 10 tu 5 wasikia mpigwa risasi ankufa maana kisindo unavyoishi wewe na dhulma na Allah subhanahu wa ta'ala akusalitishia yule ambaye atakufanyia kile unachofanyia wenzako ukawaona mara moja tu afla yule shabari sasa shakufa yule shafanyika hivi sallallahu alaihi wasallam sasa kule utakapokutana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ndio utaweka tayari majawabu ya ile maovu uliyofanya hapa duniani na wengi wakiambia hivyo wana kama mbaya ah paka kesho akhira simbali simbali kabisa ni wewe tu uanguke tole roho yako ushafika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala sio mbali kabisa قال قوله ورأيت الشيب أحمر هذه الرواية دون الرواية السابقة في وصف الشيب فقال هناك علاه الشيب وكيانغالي هابا هي رواية سيكما إلي رواية إلي وتنغلية katika kueleza mvi za mtume sallallahu alaihi wasallam alahu shaybu bimaana alikuwa na mvi nyingi lakini hapa sema raaitu shayba ahmar bimaana aliona baadhi ya mvi sio kuwa kichwa chake kimejaa mvi wa huna qala raaitu shayba ahmar fahadhihi taqsim afwan fahadhi tastaqimu ma'a riwayat allati fiha أن الشيب الذي كان في النبي صلى الله عليه وسلم شيء قليل هي رواية ndio inalingana riwaya hii imenyoka sababu inalingana na zile ahadith zinazosema kuwa mtume صلى الله عليه وسلم mvi zake zilikuwa ni chache ووصفه أبو رمثة رضي الله عنه بأنه أحمر نا أبو رمثة رضي الله عنه akaeleza kuwa mvi za mtume صلى الله عليه وسلم zilikuwa ni يكونوا فهل الحمرة عن خضاب أم أنها عن أثر الدهن يأولي ويكونوا نكتو كمانا نخضاب بمعنى بنجينا لبكهينا كيشواني أو يتو كمانا نمفوتا أليكوا كيباكا كيشواني يمنكاتو فبعض أهل العلم يرى أن ذلك عن خضاب باذي ونوفيوني ووونكوا ule wekundu watokamana na kupaka hina kwa mtume sallama kichwani wajaa tasrihu bidhalika an baadhi sahabati mithl umm salama radhiyallahu anha kama sayati wa baadhum yara annahu min athar ad-duhn na hi imekuja wazi kutoka kwa baadhi ya masahaba kama mfano umm salama radhiyallahu anha kama itakavyokuja riwaya yake na baadhi yao waona kuwa la ule wekundu ni kwa athari ya mafuta aliyokuwa kipaka kichwani ya manukato wa anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam lam yakhdhib na kuwa mtume sallallahu alayhi wasallam hakuwahi kupaka hina kichwani kama jazama bidhalika Anas ibn Malik radiyallahu anhu fi ma taqaddama min hadithihi kama alivokata katika hilo sahaba Anas radiyallahu anhu wa arda qala Abu Isa أي مصنف هذا الكتاب مؤلف الكتاب أبو عيسى الترمذي يسمى هذا أحسن شيء روي في هذا الباب وأفسر كبورا كتك كلك لتشبه كليوا كتك ملنغه نهي حديثي وأفسر في بعض النسخ وأفسره وكذلك نقل ابن قيم في الزاد نبيا هي رواية من نقول ابن قيم رحمه الله تعالى كتك كتاب جاك زاد المعاني فمعنى قوله وأفسره أي أكشفه عن حاله وأبينه لها يعني هي رواية إميوك وززايد إلي حالي إليك وبالي نكبين شزايد ثم علل ذلك فقال كشاكة وسبب ياكي كسيمة لأن الروايات الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الشيبة أي أن الشيب الذي كان فيه صلى الله عليه وسلم قليلا لا يحتاج إلى خضاب وسبب رواية نجينة أمبازو نصحيح إذن زكوجة نكوى متومة صلى الله عليه وسلم هاكو فكية كوى ننفي نينجي كتواني بمعنى لكوى ننفي تشاة سانا كويفو هاكو يتاجي كوباكا هنا كتواني فقد يستفاد من هذا والله تعالى أعلم أن المصنف يميل إلى ما رآه أنس بن مالك رضي الله عنه وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخضب ومن نهاية المصنف رحمه الله تويزك بتفايدها فوالله أعلم كومواندش يا إمام الترمذي نكام أميل كتك قول يا أنس رضي الله عنه وأرضاه أميل كتك كيل لتكيون أنس رضي الله عنه وأرضاه كومتوم صلى الله عليه وسلم حكوائك hakuwahi kupaka hina kichwani. Qawluhu wa Abu Rimthata ismuhu Rifa'atu ibn Yathribiy at-Taymi. Hadha alladhi jazama bihi al-musannifu jazama bihi aydhan Imam Ahmad al-Bukhari ibn Hibban. Hii qawl aliyokata mwandishi rahimahullah ndio kauli ambayo pia amekatia al-Imam Ahmad, al-Imam al-Bukhari, Ibn Hibban, kama dhakara dhalika al-Mizzi rahimahullah fi tarjamatihi fi tahdhib al-kamal, kama alivyotaja hivyo al-Imam al-Mizzi, al-Hafidh al-Mizzi rahimahullah katika tarjama yake alipomweleza huyu sahaba katika kitabu chake tahdhib al-kamal. وهناك أقوال أخرى في اسمه نكون قول ينجين كتك كويليزا جينا لك ويصحاب رضي الله عنه وأرضاه الكوانية نكو مليزا ملنغوتهم كنا ولوكاتي ومسونغ سبحانه والحديث ذو شجون تسمم يعب إن شاء الله كشبتو مليزا وملنغو بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيك.